Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Geçen hafta en son çocuklar büyüklerin üzerine bevlettiği zaman çocukların idrarının necaset olup olmamasıyla alakalı olarak bir mukaddime yapmıştık. Yani o konuyu anlatmıştık daha doğrusu. Kitab-ı Tahari'nin artık bunlar son konuları. Zaten Allah'ın fazlıyla inşallah Temhid'in ikinci cildi bugün bitiyor. Allah'ın takdiriyle. Biliyorsunuz 15 cilt İbn-i Abdilber'in İmam Mali Muvattasına yaptığı şer. Allah'ın fazlıyla ikinci cildinde bitirmiş olacağız biiznillah. Burada da artık Kitab-ı Tahari'nin söylediğim gibi son konuları kaldı. Onlar da böyle gene taharetle alakalı, bu taharet konusunda taalluk eden birkaç konu. İmam Malik Rahimullah bab başlığı açmış. Bab mece fil bevli kaimen ve gayri. Ayakta iken ve ayakta olmanın dışındaki bazı durumlarda bevletmenin adabıyla, edebiyle alakalı bazı hadisler getirecek. Onları okuyalım inşallah. Yahya bin Said radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Bir bedevi mescide girdi. İdrar yapmak için eteğini kaldırınca cemaat bağırmaya başladı. Sesler yükselince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırakın onu buyurdu. Onlar da bıraktılar. O bedevi idrarını yaptı, bitirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kova su getirtti ve bedevinin idrar yaptığı yere döküldü. Bu hadis meşhurdur zaten. Birçoğumuz okumuştur daha önce. Bedevi'nin mescide gelip Arabi birinin bevletmesi hadisidir. Bedevilere Arabi denmesinin sebebi o zaman Arabi bir ıstılahtır arkadaşlar. Bu İslam'ı anlamamış, daha İslam'a girmemiş, uzak böyle köylerden, dağlık bölgelerden gelen cahil insanlar için kullanılan bir ıstılahtır aslında. İbn-i Teymiye'nin Mecmuatül Fetava'da Arabi kelimesini açıklarken, Arabi kelimesini anlatırken diyor ki, Arabilerin nasıl insanlar olduğunu anlatıyor. Bu yüzden diyor Arabilerin çoğu müşriklerdir diyor. Bu yüzden Arabilerin çoğu müşriklerdir. Aslında sahabenin hadis naklederken bir Arabi geldi demesi yani bu adam İslam'ı bilmiyor ha, haberiniz olsun. Böyle bir adam gelmiş. Herkes geliyor ister istemez mescide. Herkes Allah Resulüne soru sormaya, dini öğrenmeye, talim etmeye geliyor. Aleyhissalatü vesselam'a. Arabinin bir tanesi de gelmiş. Arabiler bedevi insanlar oldukları için çölde, dışarıda, sahrada, dağlık bölgelerde, çimenlik, yeşillik bölgelerde yaşadıkları için Arabi biri gelmiş ve mescide bevletmek için elbisesini toplamış. Hadiste diyor, فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولْ Yani bevletmesi için fercini açmış, avret bölgesini kaldırmış elbisesini, ta bevletsin. Tabi insanlar bağırmaya başlıyorlar. Hatta üzerine gidiyorlar, farklı rivayetlerde bayağı ağır bir muamelede bulunuyorlar. Hatta hadisin başka rivayetinde, en sonunda Resulullah bırakın adam bevlini yapsın dediği zaman aleyhissalatü vesselam diyor ya Muhammed diyor Allah sana da bana da merhamet etsin o kadar yani bunlara etsin demiyor. Orada sahabe de var. Arabi olduğu için cahil olduğu için peygamber onu bevlinden men etmediğinden dolayı ona merhamet ettiğinden diyor Allah senle bana merhamet etsin diyor. Öyle bir duada da bulunuyor. Peygamber sasın bırakın diyor tavsiyede bulunuyor çünkü biliyorsunuz bevl sıkıntılı bir durumdur. İdrar, hacet gidermek, vücutta var olan pisliğin dışarı atılması, esnasında idrarın kesilmesi insana eza veren hallerden, insana eza veren durumlardan bir tanesidir. Bu ciddi bir eza olduğu için Allah Resulü merhamet etmiştir, bevlini kestirmemiştir, bevletmesini. Bu peygamberin aleyhissalatü vesselamın yapılan münker ne kadar büyük olursa da olsun, kasıt olmadığı için, hata olduğu için, cehalet olduğu için bu konuda ne kadar yumuşak davrandığının açık bir delilidir bu hadis-i şerif. Tabi ne yapıyor? Su getirin diyor, döküyor. Şimdi kardeşler bu hadise okuyunca şöyle anlamasınlar. Bugün de mescitler var. Ayakkabıyı çıkartıp kenara koyuz. Adam biri geldi bevletti, su dök gitsin. Öyle değil. Önceden peygamberin mescidi aleyhissalatü vesselam topraktandı. Aleyhissalatü vesselam kumlandı, çöl kumundandı. O yüzden hatırlarsanız öğlen vakti, öğlen namazı kılmayla alakalı hadiste onu fe'abriduhu demişti. Hani soğuk zamana bırakın demişti Allah Resulü. Neden öyle demişti? Sıcaktan kum kızdığı için en böyle öğlen vakti güneş tepede olduğuna kum çok kızgın olduğu için insanlar secde ederken alınları ve elleri yanıyordu. Böyle bir yangına muamele, yani karşı karşıya kalmamaları için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazı tehir etmeyi emretmişti. Bu Arabi de zaten toprağa bevlediyor. Gelip toprağa bevlediyor. Siz toprağa su döktüğünüz zaman o toprağın su dökülen kısmı alta iner. Pis olan, üzerine temiz olan, güneşin kuruttuğu temiz toprak gelir. O yüzden Allah Resulü bir kova su alınmasını emretti aleyhissalatü vesselam. Ve o alının bir kova suyla beraber oradan bevli ne yapıldı kardeşler? Def edildi. Burada diyor İbni Abdülber, bu hadis ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den su konusunda rivayet edilen en sahih hadistir diyor. Burada bir sınırı yoktur diyor. Suyun bu halini, yapısını değiştirecek, onu necaset kılacak bir sınır belirlenmemiştir. Kastı şu, şimdi birazdan örneklerini anlatınca anlayacaksınız inşallah. Eğer bir necaset suya dahil olduğunda onun üzerine galebe çalmıyorsa, çoğunlukla onun keyfiyetini bozmuyorsa, o zaman su necis olmaz görüşünü alıyor ki bu konudaki ihtilafı daha önceki derslerimizde uzun uzadıya ne yapmıştık? Anlatmıştık. Suyun da necis hükmünü alabilmesi için necasetin suya galip gelmesi gerekirdi kardeşler. Bu kimin mezhebiydi diyor, zikrediyor tekrardan. Medine ehlinin gittiği bir görüştü bu. Aynı şekilde Said İbn-i Müseyyib, İbn-i Şihab, Rabi' ve Medine ehlinden İmam Malik ve Bağdat ehlinin tamamı bu görüştedir diyor. Aynı şekilde Basra fakihleri de bu görüşe gitmişler. Davud İbni Ali de bu görüşte. Buna benzer birçok fakihten sözler, içtihatlar nakletmiş. Hepsinde demişler, eğer necaset suya galip gelmez ise o suyun hükmü değişmez. O su aslen nedir? Temiz hükmündedir. Bunlar şu hadisi delil alıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen El-ma'u tuhurun la yuneccisehu şey. Su temizdir. Hiçbir şey onu necis yapmaz. Hadisini, yani illa ma gulibe aleyhi, ancak bir şey ona galip gelirse, bir şey ona galip kılınırsa, o artık necaset suyun adedinden, miktarından çok olursa, o zaman su ne olmuş olur kardeşler? Değişmiş, hükmü necis olmuş olur. Yoksa aksi takdirde biliyorsunuz, bütün büyük denizlerine karıştırılıyor? Lağım karıştırılıyor, çöplük atılıyor, necaset atılıyor. Anlatmıştık. Ona karışan bu necasetler sebebiyle akan su ne olmuyor? Necis hükmünü almıyor. O yüzden suya bir şey galip gelmez ise nedir kesinlikle? O su temiz hükmündedir inşallah. Evet. İbn-i Sebbak radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü hutbede şöyle buyurdu. Ey Müslümanlar! Allah bugünü size bayram günü kıldı. Öyleyse bugün de gusledin. Kokusu olan kimse kokulansın, odu kullansın ve misvak kullanmaya devam edin. Evet. Şimdi burada İmam Malik Muvatta'sında yeni bir bab açtı. O da misvak babı. Biliyorsunuz o da ağız temizliği ile alakalı. Bu babda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan İbn-i Şihab ve İbn-i Sabbak yoluyla bir hadis nakletti ki İbn-i Şihab'ın kim olduğunu daha önce defalarla anlattık. İbn-i Sabbak Medine ehlinden, tabiinin büyük sıkı ravilerinden bir tanesidir. En şerefli insanlardandır o dönemin diyor İbn Abdülber. Beni Abdüddar oğullarındandır kendisi. Böyle fakih güvenilir biriymiş. Senet itibariyle irdelendiği zaman hadis. O diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle fil cum'ati minel cuma'i. Yani toplanılan günlerden, cuma günlerinden bir cuma gününde. Tabi bu konuyla alakalı İbn Abdülber bir iki farklı rivayet daha getiriyor. Bir rivayette bayram günü toplanıldığı yazıyor. Yani bu hutbenin bayram günü, bayram sabahı, peygamberin bayram hutbesinde konuşurken söylediğini söyleyen farklı rivayetler de var. Cuma günü söylediğine dair rivayetler de var. Allah en doğrusunu bilendir bu konuda. Diyor ya maşerel muslimin inne hazel yevm cealehullahu eyden. Allah size ey Müslümanlar bu günü bayram kılmıştır. Burada eğer kastı cuma günü ise cuma evet Müslümanların bayramıdır. Kastı Ramazan bayramı veya kurban bayramıysa zaten o günler de Müslümanların bayramlarındandır. O yüzden hadisin bu lafzı iki tane ihtimalde nefyetmez, iptal etmez. Yani hem bayram günde olabilir, cuma günde olabilir Allah Resulü'nün insanlara hitap ettiği. Bugünü Allah size bayram kılmıştır ki bayramın özelliği nedir? O gün mutlu olmak, mutluluk içerisinde olmak, diğer günlerden farklı kılmaktır. özellikle ve özellikle küfür ehli bu noktada, bu bayramların noktasına çok katılar. O bayram günlerinde mesela dükkan açmıyorlar, o bayram günü tatil yapıyorlar. Müslümanların o günlerde onlara muhalefet etmesi her Müslüman üzerine vaciptir, farzdır. Yani bizim kendi bayramlarımızda çalışmamamız mümkünse, mesela birçok Müslüman kafirin yanında çalıştığı için Ramazan bayramının birinci günü, Kurban bayramının birinci günü, ikinci günü bu tarz bayram günlerinde çalışmak zorunda kalıyorlar. Mesela Müslümanlara asıl ve esas olan şey bayram günlerinde kesinlikle dünyevi meşgaliyetlerden uzak durmak, sadece ve sadece o günün bayram olduğunu bilip o güne has olan bu tarz etkinliklerde, faaliyetlerde bulunmak. O bütün Müslümanlar için nedir kardeşler? Olmazsa olmazdır. Bayram olduğunun belirlenmesi için bir gerekliliktir. Allah bu günleri bize bayram kılmış. Fagtasilu. Bu günlerde yıkanın diyor Allah Resulü. Bu bir ihtilafın işareti var burada. Hangi ihtilaf? Cuma günü gusül abdesti almak vacip midir, sünnet midir? Yani burada kuvvetli görüşe göre sünnettir, vacip değildir. Sadece şaz bir görüşle vacip olduğunu söylemişler. Bu emri alarak. Fagtasilu. Yıkanın emrini alarak. Burada fagtasilu emir sigasıyla gelse de müstehaplık kastedilmiştir. Çünkü Arapçada bir şey emretseniz de ricaen yapsanız da emir sigasıyla yaparsınız. Sizin emir mi ettiğiniz yoksa olsa da olur olmasa da olur gibi bir talepte mi bulundunuz hitabınızın şeklinden anlaşılır. Biz bu hadisi peygamberin ağzından dinlemiyoruz. Kitabeye dökmüşler, sade kelimeler var. Nasıl anlayacağız? Selef nasıl anlamış, oraya döneceğiz. Peygamberden dinleyen sahabe, tabi'in etba'at tabi'in, onlar nasıl anlamışsa biz de öyle anlayacağız. Fagtasilu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emir sigası kullansa da burada ümmetin cumhuru, selefi anlamışlar ki buradaki müstehaplıktır. Çünkü Osman radıyallahu anhu, Osman İbni Affan radıyallahu anhu cuma günü alışverişten döndüğü zaman çarşıdan ve cuma hutbesi irad ediliyorken mescide girdi, guslenmeden oturdu, normal namaz abdestini aldı sadece. Ve insanlardan kimse de bu yaptığını ona inkar etmediler. Orada sahabeden büyük bir topluluk vardı. Kimse ona itiraz etmedi. İşte bu sukutları cuma günü gusletmenin vacip değil, cuma günü guslenmenin müstehap olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesiydi. Allah Resulü diyor ki bu günlerde yıkanın ki bayram sabahları da insanlar temizlenir, yıkanır, güzel elbiselerini giyer. Özellikle Kurban Bayramı'nda, özellikle Kurban Bayramı'nda kurban kesen kimse son 10 gün Kurban Bayramı'na son 10 gün kala tırnaklarını kesmez, etek tıraşı olmaz, koltuk altı tıraşı olmaz, hiçbir kılını yolmaz. Bu Allah'a karşı zilletinin bir göstergesi olur. Son 10 gün, Kurban Bayramı'na son 10 gün kala tırnaklarını kesmeyişi, sakallarına kesinlikle bıyıklarını kısaltmamak, saçlarını kısaltmamak, vücudundaki diğer kılları yolmamak gibi. Bu Allah'a kurban edeceği zaman Allah'a verdiği bir hayvanla beraber tam bir teslimiyetini, ona karşı zilletini ortaya koyan bir durum olduğu için şeriat bunu ne yapmıştır? Emretmiştir kardeşler. Özellikle böyle bir durumda bayram sabahına çıkan bir insan ne yapmak zorunda? Yıkanmak zorunda. Çünkü 10 gündür gerek zikrettiğimiz tıraşları olmamış olabilir, saçını kestirmemiş olabilir. Yıkanır, temizlenir, saçını gerekiyorsa keser, bıyığını kısaltır, diğer tıraşları ne olur? Tırnaklarını keser, temizlenmiş bir şekilde ne yapar? Bayram namazına temiz bir halde gelir. O yüzden eğer bu hutbe bayram günü verildiyse hadis birbirini çelişkili bir durumda değildir. Cuma günü de verildiyse gene cuma günde gusletmek müstehap olduğu için gene de hadiste bir çelişki yoktur kardeşler. وَمَنْ كَنَا عِنْدَهُ طَيِّبٌ فَلَا يُدَيِّرَهُ Kimin yanında da güzel koku varsa ne yapmasın onu? Onu bırakmasın, yani kokulanmadan gelmesin. Koku sürsün ki güzel, hoş kokular insanı ruhen, madden rahat hissettirir. İnsan rahat olur, güzel hisseder kendisini, sıkıntı da hissetmez. Ama kötü koku herkesi rahatsız eder. Her insanı tabii fıtri olarak rahatsız eder. O yüzden hani daha önce bir bapta işlemiştik, soğan, sarımsak, pırasa yiyen gelmesin diyordu değil mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescide? Aleyhisselatü Vesselam bir de turp. Bu dört tane şey zikretmiştik. Soğan ve sarımsak hakkındaki lafız açık sarihti. Pırasa ve turp hakkındaki, bu iki sebze hakkındaki rivayetlerde ekstra ziyade lafızlarda sabit olmuştu ki bunların hepsi gerçekten kerih bir koku bırakan yiyeceklerdir. Bunları pişirmeden, öldürmeden onları yemek ve o kokuyla beraber mescide gelmek yasaklanmıştır Allah Resulü tarafından. En yemessu minhu ve aleykum bisivak. Ve en sonunda da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neyi tavsiye etmiştir kardeşler? Ve aleykum bisivaki, misvak diye bildiğimiz, Türkçe'ye de bu şekilde geçen, dişleri temizlediğimiz ağacın dallarından bir tanesini alıp, hurma ağacının dallarından bir tanesini alıp dişleri temizlemektir. Zaten bab ne babıydı? Babın ismi misvakla temizlenme babıydı. Burada misvağın fazileti vardır. Birileri günümüzde, geçmişte mutezile, günümüzde de mutezilenin çocukları, torunları misvakla alakalı hadisleri eleştirip bunların uydurma olduğunu, odunun sünnet olmayacağını, işte odun altı üstü odun gibi böyle aşağılayıcı ibarelerle misvağı aşağılamışlardır. Kardeşler, kim misvağı aşağılarsa dinin şiarlarından bir şiar ile alay ettiği için o kimse kafirdir. Yani bugün tevili ne olursa olsun, mazereti, bahanesi, gerekçesi ne olursa olsun, kim misvak için odun derse o adam İslam'ın şiarlarını aşağıladığı, onlarla alay ettiği için kafirdir. Bu istihza küfrüdür, alay küfrüdür. Onun peygamberin sakalı olması, misvağı olması arasında hiçbir fark yoktur. Onun daha açık sünnet olup daha kapalı bir sünnet olması arasında bir fark yoktur. Misvak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden bir sünnettir. Allah İbnül Kayyim'e rahmet etsin. Tıbb-ı Nebevi'yi açarsanız ki Tıbb-ı Nebevi Zad-ül Mead'ın içerisinden çıkartılmış bir bölümdür. Tıbb-ı Nebevi'de 100 taneye yakın misvağın faidesinden, faydasından bahsetmiştir kendisi. Sese, boğaz ağrılarına, dişlerin temizliğine, dişlerin sağlıklılığına, buna benzer ağızla alakalı 100 tane meselede misvağın insanoğluna faydasını İbnül Kayyim Rahimullah uzun uzadıya doktorlardan sözlerle, kavillerle zikretmiştir. Allah Resulü'nün yaptığı hiçbir şeyde ne yoktur kardeşler? Bir abeslik. Abes nedir? Boş iş. Öyle bir durum yoktur. Hepsinde bizim için muhakkak ki ne vardır kardeşler? Faideler vardır. Az önce söylediğim gibi bu cuma günü müydü, bayram günü müydü ihtilaf var. Sebebi Ebu Said el-Hudri yoluyla nakledilen diğer bir hadiste Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil cum'ati minel cem'i toplanılan günlerden birinde dedi ki ya maşerel muslimin, ey Müslümanlar topluluğu, inne hâzel yevmu cealehullahu aiden, bu öyle bir gündür ki Allah size bayram kılmıştır. Fertasilu ve aleykum bisivak, o gün yıkanın, size yıkanmakla beraber misvaklanın diye de Allah Resulü tavsiye etmiş. Bu ve buna benzer farklı rivayetler var. Her birini burada uzun uzun deyip İbn-i Abdülber getiriyor. Diyor ki bu iki senetten biri diğerine mutabık olmasa da diyor, bu senedin varlığını caiz kılan, bu senedin nakledilmesini caiz kılan Ebu Cafer Ahmet İbni Rahmun El-Ifriki vardır diyor. Ben şimdi o kadar hadis isnat bilgisini okumadım da niye bunu okudum? Bir şeye dikkat çekmek için. O dönemde Afrika'dan böyle alimler çıkmış. Kendisi Afrikalı bu Ebu Cafer Ahmet İbni Rahmun denen. O dönemde mesela Etiyopya'dan olsun, Habeşistan'dan, o Afrika'nın ortalarından ki Maliki mezhebi çok yaygındı o zamanlar oralarda. Özellikle Muvatta ve Muvatta'nın şerhleri Afrika'nın birçok bölgesinde yaygındı. Afrika'da birçok ilim sahibi bu kitapları yazıyordu. Özellikle Moritanya, Afrika'nın en batı kısmıdır zaten. Sahil kısmıdır. İspanya'nın altındadır böyle. Büyük Orta Atlas Okyanusu mu? Atlas Okyanusu'na sınırı olan kısmıdır. Buradan birçok alim çıkmıştır ama şöhretleri diğer bu Kudüs olsun, Şam olsun, Irak, Bağdat ve Suud gibi bölgelerde böyle insanların yoğun olduğu bölgelerdeki alimler kadar meşhur olmasalar da böyle uzak bölgelerde de ilim sahibi insanlar çıkmıştır ama şöhretleri ulaşmamıştı. Bir insanın şöhretinin olmayışı Allah'ın ona verdiği ilmin onun yanında var olmadığını, Allah'ın ona hakkı isabet ettirmediğinin delili değildir. O yüzden bugün birileri hakkı şöhretlerin yanında arıyorlar. İyi bilin ki hak ehlinin yanındadır. Şöhretlerin yanında bazen hakkı bulamayabilir insanlar. Allah bize afiyet versin bu belalarda ve fitnelerde. Tabi bu bapta İbni Abdilber diyor ki bu hadiste birçok fıkıh vardır. Bunlardan bir tanesi az önce zikrettiğimiz gibi cuma günü yıkanmanın müstehaplığı babıdır. Ve cuma günü güzel koku sürünmenin mendup oluşudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki لَا تَرُدُّ الطَّيْبَ فَاِنَّهُ طَيْبُ الرِّحِ diyor ki güzel koku verildiği zaman reddetmeyin. Şüphesiz güzel koku taşımak onu cepte koymak hafif bir şeydir. O yüzden hani bir kardeş bir kardeşe koku hediye ettiği zaman geri çevirmesin. Allah Resulü'nün tavsiyesi var aleyhissalatü vesselam. İmam Bukhari ve Müslim de sahihlerinde rivayet etmişler ama farklı lafızla. Bukhari'nin lafızına göre anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne lâ yarıttı tıyıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuyu ne yapmazdı? Geri çevirmezdi diye İmam Bukhari ne yapmıştır? Rivayet etmiştir bu lafızla beraber. Yani size güzel bir koku hediye edildiğinde bunu geri çevirmeyin. Ve güzel koku hediye etmek noktasında da ne yapmayın? Kaçınmayın, sakınmayın. Senedine kadar doğrudur, vardır, sahihtir, doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz ama İmam Şafii'nin eğer insan parasının üçte birini güzel kokuya harcasa israf etmiş olmaz diye bir sözü kitaplarda meşhur olmuştur. Yani şeriat güzel kokunun ehemmiyetini, önemini birçok yerde belirtmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dünyanızdan üç şey bana sevdirildi. Gözümün nuru namaz, kadın ve güzel koku diyor. Orada da güzel kokuyu zikrediyor. O yüzden şeriatta güzel kokunun yeri, değeri ve önemi büyüktür. Müslüman da gücü yettiği kadar güzel kokmak için gayret ve çaba sarf etmelidir kardeşler. Tabi bu hadiste İbn-i Abdülber'in de dediği gibi misvak kullanmaya teşvik vardır. Allah Azze ve Celle katında çok çok büyük bir değeri vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ruhu çıkarken misvaklanmıştır. Ayşe'nin dizine kafasını koyduğunda, Ayşe'nin dizine başını koyup uyuduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu orada çıkmıştır. Çıkarken diyor Ayşe öyle diyor misvaklanıyordu ki mübalayla, yani öyle abartarak misvaklanıyordu ki ka ka diye böyle kusmadan önce bir ses çıkar ya diye insan böyle şey yapar, tepki verir. Öyle ses geliyordu. Yani o kadar peygamber mübalağalı bir misvaklanma yapıyordu. Bu bütün salihlerin fiillerindendir. Allah Resulü yapmıştır aleyhissalatü vesselam. O yüzden Müslümanların gücü yettiği kadar bu sünneti terk etmemeleri gerekir. Diş fırçası var bugün. Diş macunları var. Bugün böyle bir soru sorulabilir. Yani o günün temizlik maddesi işte ağaçtı ondan temizleniyordu gibi bazı teviller getiriyor batıl ehli tarafından. Bunun için delil gerek. Yani teknoloji bugün icat edilmiş bir şey değil. Tamam, bugünkünün aynısı olmasa dahi o gün de insanların, kralların, böyle zengin insanların ağızlarını temizledikleri, çok para harcadıkları muhakkak bir takım icatlar, bir takım eşyalar vardı. Bunlara rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neyi tercih etti? Misvağı tercih etti. Bugün birinin dişlerini diş fırçasıyla, diş macunuyla fırçalaması misvak kullanmasına kesinlikle ve kesinlikle engel değildir. Kaldı ki bugünkü doktorlar diş macunun zararlı kimyevi maddelerden olduğu için zararlı olduğunu, 6 ayda bir veya 1 senede bir değiştirilmesi gerektiğini diş macunu markasının beyan ediyor. Doktorlar söylüyorlar bunu. Dolayısıyla en sağlıklı, en zararsız diş temizleme aleti misvaktır. Gerçekten kim misvağı hakkıyla kullanırsa Allah'ın izniyle diş macunuyla elde edemeyeceği temizliğe Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Biraz zahmetlidir. Sürekli temizlemek gerekir. İyi muhafaza etmek gerekir. Ağza dokundurup süreceğimiz için. İşte hani bir ufak bir böyle naylon gibi bir şeyin içerisine hani cebimizde saklayabilirsek veya misvak kapları var böyle plastikten mesela icat edilmiş yapılmış. Onları da kullanabilir Müslümanlar. Ta ki Resulullah'ın sünnetiyle ne yapabilsinler? Amel edebilsinler inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetime zorluk vereceğim endişesi olmasaydı misvak kullanmalarını emrederdim. Şimdi Ebi Zenat Ağracı'dan ki İmam Malik bu senetle çok hadis nakletti. Daha önce kimler olduğunu anlattık. O da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan. Levla en aşık ala ümmeti la amartum bisivaki. Ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim onlara misvakı emrederdim. İki tane farklı lafzı, iki tane rivayeti var. İnde kulli salatin ve inde kulli vudu'in. İki tane ayrı rivayeti var. Yani ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. Diğer rivayete göre her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim diye. Bu manada İslam alimleri bu hadisin sahih olduğuna ittifak etmişler. Manası noktasında da zaten az önce beyan ettiğimiz gibi, misvan faziletini anlattığımız gibi açık bir İttifak var. Burada sadece farklı bir hadis getirmiş. Ben onu nakledeceğim. Belki çoklarınızın duymadığı. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ediliyor. Senedini burada getirmiş İbn-i Abdülber. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem es-sivak mutahharatul lifemi misvak ağzı temizleyen bir şeydir. Mardatun lirrabbi alemlerin Rabbini razı kılan şeydir. Yani alemlerin Rabbini rızasını ulaştıran şeydir diye söylüyor. Yani öyle odun deyip geçenler kendileri odunlar. Önce odunun ne olduğunu öğrensinler. Misvak fazileti büyük, lütfu büyük. Allah Azze ve Celle'nin Resulü ile bize kıymetini öğrettiği kıymetli bir şeydir. Onu tazim etmek Allah'a olan imandan, takvadandır. Onu hakir görmek Allah'a karşı kalbin sakladığı küfürdendir. Allah'tan afiyet dileriz bu konuda. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine zorluk çıkaracağından endişe etmeseydi her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdi. Bu hadis de az önce söylediğimiz gibi İbn-i Şahab yoluyla gelen Abdurrahman İbn-i Avf'dan rivayet edilen ve aynı zamanda Ebu Hureyre'den nakledilen başka bir hadis-i şerif. لَاَمَرَهُمْ بِسِوَاكِ مَا كُلِّ وُدُوءٍ diğer lafzını almış İmam Malik Rahimullah. Burada Hümeyd İbn-i Abdurrahman İbn-i Avf diye yeni bir ravi var. Ona bakacak olursak kendisi Kureşli, Kureş kabilesinden Zuhri aynı zamanda. İmam Malik kendisinden 8 tane hadis nakletmiş. Kendisi için, Hümeyd için diyor ki İbn Abdilber, o döneminin sika ravilerindendi. Onun naklettiği hüccet sayılırdı. İmam Bukhari künyesinin Ebu Abdurrahman olduğunu söylemiş. Başka alimler de Ebu İbrahim künyesini de kullandığını söylemişler. Bazı böyle ricaller var. Rical ilmine muttali olan, o ilimde derinleşmiş alimler bilirler. Bazı insanların 2-3 tane ismi vardır mesela, meşhur olmuş. Yani mesela misal veriyorum, Ebu Ubeyde ismi İlyas ismi, beni mesela bazı insanlar İlyas diye tanırken bazı insanlar Ebu Ubeyde diye tanırlar. Bizim mesela farz edelim ki başka bir kardeşimiz var, 3 tane isim kullanıyor, 3 tane künye kullanıyor. Bu tarz şeyler olabilir. Her insan ayrı bir künyesini tanıyordur. O yüzden rical ilminde böyle tek tek belirtilir. Yani bu adam bu isimle de tanınıyor, bu isimle de, ta ki isimler karışmasın. Yani İlyas diye tanıyan bir adam hadis rivayet zincirinde Ebu Bey de görse, ya bu da kim şimdi, nereden çıktı demesin diye. İmam Bukhari Ebu Abdurrahman künyesini meşhur olduğunu söylemiş. Gene başka muhaddisler Ebu İbrahim künyesinde kullandığını ne yapmışlar kardeşler, zikretmişler. Dediğimiz gibi bu hadiste de aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın misvak kullanmayı teşvik ettiğini açıkça neyi vardır? Açıkça ifadesi vardır. Sadece bir rivayet daha getirmiş burada. İmam Bukhari ve Müslim ittifak etmişler bu rivayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağzını misvaklarken mübalağa yaptığını, yani dişlerin arka kısmını, ağzının iç kısmına kadar ağzını iyi bir şekilde misvakladığını burada nakletmiş. Dediğimiz gibi misvaklanırken mübalağa yapmak da ara ara bazı vakitlerde Allah Resulü'nün terk edilmiş, unutulmuş sünnetlerindendir. Burada bitiriyoruz inşallah. Kaldığımız baptan, 3. cidden inşallah devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davana elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.